Chyba to jest dobry pomysł, ale czy nie są za drogie? Nie Aktivitaminer Senior. Koszt miesięcznego stosowania to około 8 zł. Suplement diety Aktivitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Szynka Jakubowa Spiżarnia tylko 2,99 za 100 gramów, a masło Ekstra Polskie 200 gramów 4,69 przy zakupie dwóch. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Minęła 18, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Najważniejsze informacje mają dla Państwa Justyna Mączka i Michał Przerwa. Dwie rzeźnie zamknięte, prawie 60 łamano przepisy. Jest wstępny raport z kontroli w rzeźniach. A w tym serwisie Trójki także protest pracowników Fiata w Tychach, którzy mówią, że nie chcą być tanią siłą roboczą w Europie. Zima, przypomnij o sobie, będzie mróz, śnieg i śliskie drogi. Główny lekarz weterynarii informuje o dotychczasowych wynikach kontroli w rzeźniach. Sprawdzono ponad 300 zakładów, w 57 wykryto nieprawidłowości, 2 na Mazowszu i Świętokrzyskiem tymczasowo zamknięto. Paweł Niemczuk przedstawił te dane podczas obrad Sejmowej Komisji Rolnictwa. Mówił, że zlecił kontrolę w całej Polsce już 28 stycznia, tego samego dnia, gdy zamknięto zakład koło Ostrowi Mazowieckiej, w którym, jak ustalili dziennikarze, przygotowywano mięso z chorych krów. W okresie od 29 stycznia do 8 lutego przeprowadzono kontrolę w 336 rzeźniach, w trakcie których stwierdzono niezgodności z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej w odniesieniu do 57 zakładów. Posłanka Dorota Niedziela z Platformy Obywatelskiej twierdzi, że polskie służby nie zareagowały odpowiednio szybko. Czas od momentu wykrycia tego nielegalnego uboju, czyli przestępstwa, do momencia zgłoszenia i podjęcia działań był absolutnie za długi i stąd wyniknął cały problem. Kontrolerzy unijni nie pojawiliby się u nas, gdyby zachowano procedury. Mamy kryzys, przyznaje szef Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzecki. W pierwszych 2 tygodniach po nagłośnieniu przypadku nielegalnego uboju branża straciła około 30 milionów złotych. Jednakże z satysfakcją Rada Sektora Wołowiny przyjmuje te działania, które zostają wdrażane przez Ministerstwo Rolnictwa. My, proszę Państwa, od chwili wybuchu tej afery jesteśmy w ciągłym kontakcie z panem głównym lekarzem weterynarii. Komisja Europejska także przeprowadziła kontrolę w polskich rzeźniach. Raport w tej sprawie ma zostać opublikowany do końca marca. Protest pracowników fabryki Fiata w Tychach. Kilkaset osób zorganizowało pikietę, domagali się podwyżki o 5 zł na godzinę. Jak mówią, nie chcemy być tanią siłą roboczą w Europie. Teraz dostają 16 zł brutto i tak jest od 8 lat. Pracownicy wezwali też dyrekcję tyskiego zakładu do szanowania ich praw. Pracownik nie jest winien swemu pracodawcy służalczości i posłuszeństwa. Jest mu jedynie winien usługę, za którą otrzymuje zapłatę, będącą nie łaską, lecz zasłużonym wynagrodzeniem. Produkujemy naprawdę bardzo dobre auta i polecam je wszystkie. Jest mi tylko żal, bo ta 500-ka nasza jest piękna. Ja bym sobie życzył, żeby moja żona też nią jeździła, a widzimy sam parking tutaj przed Fiatem, gdzie jest nasz produkt. W proteście wzięły udział wszystkie działające w zakładzie organizacje związkowe. Rzecznik Fiata w Tychach odpowiada, że dla pracowników są premie i że trwają przygotowania do rozpoczęcia negocjacji na temat płac. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 9 województw w całej centralnej, wschodniej i północno-zachodniej Polsce. W najbliższych godzinach i przez całą noc na ulicach i chodnikach może być ślisko. Popada deszcz i śnieg, a temperatura spadnie poniżej zera, informuje Małgorzata Tomczuk z IMGW. Zostały wydane ostrzeżenia o oblodzeniu na Pomorzu Zachodnim, województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim bez części północnej, województwie mazowieckim, lubelskim, łódzkim, z wyjątkiem krańców południowych i wzdłuż północno-wschodniej granicy województwa wielkopolskiego. W nocy na Suwalszczyźnie termometry pokażą minus 9 stopni. Kolejna noc z piątku na sobotę jeszcze zimniejsza do minus 12. Nie żyje biskup Alojzy Orszulik. Biskup senior diecezji łowickiej miał 90 lat. Pod koniec lat 80. jego przedstawiciel kościoła współuczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu. Przez wiele lat był bliskim współpracownikiem prymasa Stefana Wyszyńskiego. Dziennikarka Ewa Czaczkowska w rozmowie z Trójką wspomina, że podczas prac nad książką o prymasie tysiąclecia biskup Alojzy Orszulik przekazał jej wiele cennych informacji. Wtedy uderzyło mnie to, że miał bardzo dobrą pamięć i podzielił się rzeczywiście ze mną wieloma informacjami dotyczącymi właśnie kardynała Wyszyńskiego. Pamiętam księdza biskupa Orszulika jeszcze z okresu, kiedy współorganizował papieskie pielgrzymki do Polski i rzeczywiście zawsze był tam aktywny. Biskup Alojzy Orszulik w 2010 roku został odznaczony Orderem Orła Białego.

po tym chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi. Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie, to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Jeden egzemplarz dla pana Mirosława Zrojewa, drugi dla pana Tomasza z Leszna. Serdecznie gratuluję. W Trójce za chwilę, 3 po 3. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mariusz Cieślik, dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Wiesław Tupaczewski, Kabaretot, to dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie wiedzą, dzisiaj Dzień Języka Ojczystego. Dzisiaj się zajmujemy między innymi błędami ortograficznymi. Panowie to chyba z ortografią nie mają specjalnie kłopotu, panie Wiesławie. Nie, muszę przyznać, że nawet miałem tytuł Mistrza Mowy Polskiej. Był taki kiedyś program w telewizji, gdzie startowałem i się udało zdobyć taką nagrodę. Także nie, problemów nie mam, natomiast pisane razem i oddzielnie zawsze mam problemy. Panie Mariuszu, pan zdaje się też włada piórem nie najgorzej, więc chyba z tą ortografią nie było kłopotu. Czy może kiedyś dawno temu? Nie było. U mnie nie było nigdy, natomiast z przerażeniem obserwuję to, co się dzieje obecnie wśród rówieśników moich dzieci i też w internecie. No to są rzeczy straszliwe. Jakie ludzie błędy popełniają. Ja teraz nie o błędach, tylko chciałem powiedzieć o tym, co za taka moja obserwacja, że te nowe technologie, zauważcie panowie, one tworzą wyrazy nowe, się pojawiają w języku polskim, tylko że one są wszystkie o zabarwieniu negatywnym. Mam takie wrażenie. Troll, fake, hate. To są wszystko wyrazy nowe, które weszły do naszego języka i one są negatywne. Znacie jakieś, panowie, pozytywne wyrazy nowe, które lol się pojawiły? Tak, no to teraz lol, robimy lol. 3 po 3. I taki lol jest, właściwie tak jakoś mnie to cieszy, że pojawia się tyle projektów w ostatnich dniach nowych świąt. Nie wiem, czy panów to cieszy. Dzisiaj nowiuśki, świeżo wyciągnięty z zamrażarki sejmowej, a może nie z zamrażarki, tylko tam z jakiegoś biurka. Projekt ustanowienia 14 kwietnia świętem Chrztu Polski. A wczoraj z kolei debata na temat Dnia Flagi, który jest od 2004 roku Dniem Flagi, ale żeby już nie był Dniem Flagi, to jest 2 maja, przypomnę. Bo był 1 maja i 3 maja i dzień tak, w środku nie wiedzieli, wolny, co zrobić, to wymyślili Dzień Flagi. Zrobić, tak. I teraz, żeby nie był Dniem Flagi, tylko żeby był dniem w ogóle symboli narodowych, bo się nasz orzeł czuje dotknięty za nisko pominięty, lata. Pominięty. I hymn właściwie też można by było do tego dołączyć. Więc co pan na to właśnie, na tę ofensywę świąteczną? Mnie się ogólnie podoba, że im więcej świąt uważam, tym lepiej. Ja też tak uważam, tylko się zastanawiam, co powoduje, że ten 14 kwietnia ma być, a nie można by zrobić 4 maja? O, ja tego nie wiem, znaczy ja mam takie poczucie, że to chyba chodzi o to, że to tradycyjnie mniej więcej o tej porze roku były obchodzone te rocznice, bo jak się panowie domyślają, to chyba nikt nie wie dokładnie, kiedy ten chrzest nastąpił. W 966 roku. No. W związku z czym trudno powiedzieć, to był 14 kwietnia, 17. Panie Mariuszu, to mnie jeszcze na świecie nie było. Nawet pana nie było na świecie. Tak. Ja tak. To, panowie, jestem za tym, żeby tych świąt rzeczywiście było jak najwięcej. Chwała takim projektantom takich świąt, byleby za tym za każdym razem szło zwolnienie z pracy, prawda? Właśnie. Żeby to dzień wolny to był. Jest negatywna strona tych pomysłów. Nie idzie za tym żadne zwolnienie z pracy. No nie, dzień tylko... flagi, znaczy dzień symboli będzie wolny, natomiast... Nie będzie wolny. Nie? Nie, tylko tak, że będzie się teraz inaczej nazywał, a dalej nie będzie wolny i jak pracodawca da wolne, to da, a jak nie da, to nie da. Proszę pana, a co pan by na to powiedział, bo skoro pan postulowałby 4 dzień maja, to może 4 maja na przykład zróbmy ogólnopolski dzień grilla. O, super! Ja myślę, że drugiego jednak. Znaczy, ale zajęty. Zajęty. Ja chciałem tylko zwrócić panów uwagę, że być może święto grilla już jest, bo ja całego kalendarza nie znam, ale wiem, że panowie to się... nawet nie wiedzą, jakie są święta. No właśnie. Warto czasem sprawdzić kalendarz świąt nietypowych. Dzień DJ-a, dzień pandy. Ja, proszę pana, nawet wiem, że dzień moich urodzin jest dzień seksu. Nie wiem, czy panowie to obserwują, czy państwo to obserwują. Ja zawsze z ciekawością patrzę na to, co ludzie umieszczają na swoich samochodach. Niektóre symbole mi się nawet podobają, bo na przykład są jakieś symbole historyczne, czasami umieszczane w Warszawie. To jest znak Polski Walczącej, czyli to jest taki sposób uczczenia powstania warszawskiego. No ale ja też widziałem na przykład takie, że jest albo koń, albo petfonurek, albo spadochron. Albo F-16 taki... czasami jakiś na przykład. Zawsze myślę sobie, że w środku pilot myśliwca jedzie. Ale jest jeszcze jeden sposób wyróżnienia się na drodze. No, nie mówię o cenie auta, no bo to jest oczywiście kluczowa sprawa. No, im droższe auto, tym człowiek się bardziej wyróżnia. I niektórzy w tym celują, wydają milion na samochody. Ale można na przykład trochę taniej wyróżnić się, mając inną tablicę rejestracyjną niż reszta. Kwadratową na przykład. I teraz jest bardzo ciekawy przypadek, mianowicie dzięki posłowi Piotrowi Lirojowi Marcowi, kiedyś nazywał się Liroj oraz Piotr Marzec, a teraz się nazywa podwójnie, pojawiła się możliwość posiadania tej małej tabliczki, takiej jak w amerykańskich i japońskich samochodach. Właśnie chodziło o ludzi, którzy sprowadzają z zagranicy takie auta. I co się stało? No właśnie, nie wiem. No niech pan zgadnie. Jak można... To wszyscy hurra. Czyli, że co, ci, co nawet mają miejsce na duże tablice, postanowili zakładać małe. Dokładnie. A nie, odwrotnie. Bardzo dobrze pan to wymyślił. Ale to, panowie, szkaradnie musi wyglądać, bo to się nie komponuje, ze przeproszeniem. Ale ludzie mają inne poczucie estetyki. Przypomnę, że mieszkamy w kraju, gdzie ulubionym gatunkiem większości mieszkańców jest disco polo. Ja nie jestem wielkim fanem tego gatunku, ale rozumiem, że ludziom się to może podobać. Ja też rozumiem. I niektórym się podoba też to, jak duże jest na małym albo odwrotnie, i to nie przeszkadza. Panowie, i tak najbardziej mi się zawsze podobają rejestracje tymczasowe, i to bardzo tymczasowe, bo na przykład odpadła rejestracja, pisze się na kawałku papieru numer rejestracyjny, wkłada za szybę. Jest rejestracja, numer rejestracyjny. A pamiętacie, panowie, tak zwane indywidualne rejestracje? Tak. Te nazwy wymyślone. Tak. Po piwo na przykład, pamiętam, widziałem coś takiego. To jest na pewno po piwo, czyli z poznańskiego. Tak, z poznańskiego. Do jutra widziałem coś takiego. Do jutra to Dolny Śląsk będzie. Tak, no ale nie wiem, z jakiego kraju było i z jakiego regionu było CHWDP. HWDP, no. A nie wiem. Obsceniczne, jak każdy chyba w Polsce wie, ale ja się zastanawiam, kto dopuścił tę rejestrację. Nie wiem, ale ja chciałem powiedzieć, bo ja też taką widziałem kiedyś, co mnie zaskoczyła. Nie była to wesoła okazja, mimo wszystko się rozbawiłem. Było to na pogrzebie w Poznaniu. Widziałem właśnie taki karawan i miał właśnie taką indywidualną rejestrację, na której było PO Grzeb. Pogrzeb. Pogrzeb. I to się nazywa czarny humor. I kolejny odcinek serialu Dinozaur, a sprawa polska. Tym razem w roli głównej Robert Biedroń. Miała być nowa jakość, miały być nowe standardy. No ja nie wiem, ten tweet już zrobił wielką karierę. i krytykują go ludzie bynajmniej niewiele się różnią, powiedziałbym, niewiele się też różniący w poglądach od Roberta Biedronia, jego teoretycznie sojusznicy polityczni. Przypomnę, że napisał przewodniczący Nowej Partii Wiosna, lider Nowej Partii Wiosna, że komentując listy partii rządzącej do Parlamentu Europejskiego, że myślałem, że dinozaury wyginęły. Parlament Europejski to nie dom spokojnej starości, leśne dziadki na płatnych w czasach. Mówię nie, skończmy z dziadostwem w polskiej polityce. I oczywiście dalej to już, powiedziałbym, jest na granicy dobrego smaku, by nie powiedzieć chamstwa, ale ten wątek dinozaurów mnie jakoś tutaj zafascynował. Nie wiem, czy panowie pamiętacie, niedawno o dinozaurach mówiła pani premier Kopacz. Żeby tak rzucać one. Tego dinozaura tymi kamieniami, że ludzie rzucali. A to chodziło o mamuta, przypuszczam. Chodziło o mamuta, no. No, dodatkowo jeszcze ten wpis pana przewodniczącego Wiosny nietrafiony, bo to na listach przecież same świeże twarze i młodzież. Ja bym powiedział, że jak na polityków, to nie są ludzie bardzo starzy. No, taka słynna historia, przecież Konrad Adenauer został kanclerzem Niemiec w wieku lat 73. Być może jeszcze to... bardzo długo tym kanclerzem no, był właśnie. I przyniósł, na wielkie polityka, reformy wprowadził. Dla polityka wiek nie jest według mnie przeszkodą, a wręcz przeciwnie. Winston Churchill, drugi taki przykład. Tak, doświadczenie. W Stanach Zjednoczonych jaki Sanders będzie startował w wyborach prezydenckich, też pan znacznie leciwy. Także... Ja chciałem tylko jeszcze zwrócić na jeden fakt uwagę, że ja nie wiem, do kogo była zaadresowana dokładnie ta uwaga. Kogo miał na myśli, o dinozaurach, tak? Kogo miał na myśli. Chciałem tylko powiedzieć, że obydwie strony tego głównego konfliktu odezwały się, jak to by było o nich. Więc to jest bardzo ciekawe. To połączyło ten tak zwany ageism, czyli niechęć do ludzi w podeszłym wieku, połączyło obie strony sporu politycznego. Natomiast ja jeszcze przypominam, że była słynna odezwa byłego premiera Donalda Tuska, wyginiecie jak dinozaury, do obecnej partii rządzącej. I jeszcze był senator, a wtedy poseł do Parlamentu Europejskiego Ligi Polskiej Rodziny, Maciej Giertych, który opowiadał o tym, że prawdopodobnie ludzie żyli w tym samym czasie co dinozaury, czyli łączyło go to z panią Kopacz. Też ona też w to samo wierzy, dlatego że smok wawelski to prawdopodobnie był dinozaur. Tylko co te biedne zwierzęta zawiniły, prawda? Ja mam propozycję. Skoro dzisiaj mówiliśmy o nowych świętach, prawda? Święto symboli narodowych, święto chrztu. Może by jeszcze jedno święto dinozaura. Dzień dinozaura. 11 listopada? No nie 11 listopada. Proponowałbym jakiś, no może 5 maja. 3 po 3. Zaraz po dniu grilla D-Day, czyli Dino Day. Dino Day. Albo, tak albo ogólnie, w dniu wyborów. Nie wiem, czy panowie zwrócili uwagę, mamy w Polsce polityczny Jurassic Park. Tak. Bez względu na wiek. Bez względu na wiek. Rzeczy, nic tylko popcorn nie oglądać. Dobre kino. Wiesław Tupaczewski od to, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Mariusz Cieślik, dziękujemy. Dzięki. Do usłyszenia.

2019. Rok potęgi siedmiu premier. Poznaj pierwszą z nich. Nowy RAV4. 100% SUV. Imponujący. Niedościgniony. Przekonaj się sam podczas emocjonujących dni otwartych już 23 i 24 lutego. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. Skrót najważniejszych informacji, Michał Przerwa. Sejmowe Komisje Energii oraz Spraw Zagranicznych jednogłośnie poparły w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o ratyfikacji umowy między Polską a Danią w sprawie gazociągu Baltic Pipe. Podpisano ją w Katowicach w grudniu. Budowa podmorskiego odcinka Baltic Pipe ma rozpocząć się w 2020 roku, a zakończyć dwa lata później. W Syrii, we wsi, która jest ostatnim bastionem tzw. państwa islamskiego, zginął najbardziej poszukiwany francuski dżihadysta Fabien Clan, uważany za oficjalną tubę propagandową tak zwanego państwa islamskiego, miał zginąć wczoraj w wyniku ataku wojsk koalicji. Jego brat Jean Michel, który zajmował się tłumaczeniem pieśni i tekstów propagandowych terrorystów, miał odnieść ciężkie obrażenia. Francuski wywiad szukał obu od wielu lat. Prawdopodobnie obaj byli zaangażowani w zamachy w Paryżu i w Nicei. Deputowani do belgijskiego parlamentu chcą od Niemiec zaprzestania wypłaty emerytur dla Belgów, którzy w czasie wojny służyli w hitlerowskiej SS. Obecnie żyje jeszcze około 30 Belgów, którzy służyli w tej formacji. Dostają miesięcznie od 400 do 1300 euro. Do emerytury wliczono im lata, które po wojnie spędzili w belgijskich więzieniach za współpracę z III Rzeszą. Czworo belgijskich parlamentarzystów wystosowało do Komisji Spraw Zagranicznych pismo, w którym zwracają się o zakończenie tej sytuacji na drodze dyplomatycznej. Dzisiaj w nocy zachmurzenie na ogół duże z większymi przejaśnieniami, tylko na południu kraju zachmurzenie całkowite. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie oraz w Karpatach to śnieg po prostu pobruszy. Prognozowana suma opadów miejscami na południu kraju do 10 mm, a prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej, proszę Państwa, w Karpatach o 10 cm. Temperatura minimalna od minus 7 na północnym wschodzie, około minus 4 ma być w centrum, a plus 4 najcieplej na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Jest 18.32. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Dziś o dwóch programach porozmawiamy, mianowicie Mieszkanie Plus i Dostępność Plus. Naszym gościem jest wiceminister inwestycji i rozwoju, pan Artur Soboń. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Pan jest odpowiedzialny między innymi za budownictwo, a zatem porozmawiamy o programie Mieszkanie Plus. Jaki jest stan na dziś? No to jest program, który ma odpowiedzieć na to oczekiwanie Polaków, jakim jest większa dostępność mieszkań. Nie tylko w ogóle większa dostępność mieszkań, ale przede wszystkim większa dostępność tych mieszkań tańszych, bardziej dostępnych cenowo. Bo wciąż część Polaków jest wykluczona z rynku mieszkaniowego, pomimo tego, że mamy kolejny rekord, jeśli chodzi o budownictwo, bo oddano do użytkowania w ubiegłym roku ponad 184 tysiące mieszkań. To jest prawda, ale ciągle brakuje. Absolutnie, ale ciągle brakuje około 2,5 miliona mieszkań. Taką mieliśmy historię, więc mamy co tutaj nadrabiać. I na pewno jest też część osób i my ją szacujemy na naprawdę sporą grupę osób, bo nawet 40% młodych polskich rodzin, które z jednej strony mają już jakieś dochody, mają pracę zarobkową, są w stanie się utrzymać, ale nie mają szans na to, aby kupić mieszkanie na rynku, czyli na przykład poprzez zobowiązanie hipoteczne, albo nie mają oszczędności, albo nie mają takich możliwości, które by pozwoliły na to, żeby takie zobowiązanie zaciągnąć, bo praca jest na jakichś warunkach takich, które no, powodują, że bank kredytu nie da i tak dalej, i tak dalej. No, krótko mówiąc, my w ogóle mamy tak, że w strukturze mieszkań ogółem mamy 5% mieszkań czynszowych, no co jest absolutnie poniżej jakiejkolwiek średniej europejskiej, bo średnio w Europie jest około 30%, więc ten udział mieszkań czynszowych będzie rósł i o to chodzi. Chodzi o to w programie Mieszkanie Plus, aby połączyć wszystkie zasoby, które państwo posiada, bo państwo ma grunty, które może wykorzystać pod budownictwo mieszkaniowe. Państwo jest no stanie... właśnie, przepraszam bardzo, ale to jest problem z gruntami. Tak, znaczy dzisiaj to jest największy problem. Znaczy łączenie tych zasobów jest czymś, co wydaje mi się pożądanym bo to zwiększy podaż mieszkań. Natomiast rzeczywiście, o ile pozyskać kapitał jest łatwo, jesteśmy w stanie zrobić dobrą dokumentację, jesteśmy w stanie uruchamiać prefabrykację, aby budować taniej, jesteśmy w stanie wykorzystać wszystkie zasoby, o tyle dobre grunty dzisiaj, przygotowane grunty, które mogłyby być uruchomione pod budownictwo mieszkaniowe, no to jest oczywiście rzecz najtrudniejsza, ale dzisiaj analizujemy około 480 lokalizacji na 120 tysięcy mieszkań, tak aby uruchomić do końca tego roku 100 tysięcy mieszkań, więc takie grunty znajdujemy i w spółkach Skarbu Państwa, bo takie grunty są na przykład w PKP i to są bardzo dobre grunty, bo to są często tereny świetnie położone, dobrze skomunikowane, ale też w takich dużych obszarach, na których można realizować duże projekty w oparciu o konkursy architektoniczne, w oparciu o taką funkcjonalność tych terenów samą w sobie na kilka tysięcy mieszkań. Takie zmiany projekty w użytkowaniu wieczystym nie wpłynęły? Nie, zmiany w użytkowaniu wieczystym są neutralne z punktu widzenia programu Mieszkanie Plus. To jest część w ogóle naszego zobowiązania wobec Polaków, bo myśmy mówili, że sytuacją zupełnie nienaturalną, niezrozumiałą jest to, że jeśli ktoś jest właścicielem swojego mieszkania, to mieszkanie jest wyodrębnione, a nie jest właścicielem gruntu, no to jest sytuacja, w której, no delikatnie mówiąc, ten właściciel mieszkania jest w niekomfortowym położeniu, a gdyby tak skrajnie interpretować te przepisy, które odziedziczyliśmy po epoce PRL-u, to można by powiedzieć, że to użytkowanie wieczyste się kiedyś skończy. Ono trwa długo, ale zawsze na jakiś okres czasu. I co wtedy? Więc nie chcieliśmy jako rząd, aby jakikolwiek Polak się nad tym zastanawiał. I 1 stycznia przesądziliśmy rzecz w sposób jednoznaczny, czyli wszyscy ci, którzy byli właścicielami i są właścicielami swoich mieszkań i domów, jednocześnie stali się właścicielami gruntu i to stało się automatycznie 1 stycznia 2019 roku, ale to w żaden sposób oczywiście nie wpływa na realizację programu Mieszkanie Plus. To jest to oddanie własności jest po prostu częścią naszego programu oczywiście. Mieszkaniowego. Ile do tej pory zostało oddanych mieszkań? W tej chwili mamy około 500 mieszkań, które oddaliśmy już klucze. Za chwilę oddamy kolejnych 364 mieszkania. To rejony, które? To jest Gdynia, to jest Wałbrzych. Za chwilę będą Katowice, tam jest ponad 500 mieszkań, więc to będzie sukcesywnie rosło. Do tego trzeba dodać, bo to są mieszkania budowane tak par excellence, jak my nazywamy program Mieszkanie Plus, czyli program, w którym nie wydajemy pieniędzy z budżetu, tylko łączymy te zasoby, które, tak jak powiedziałem, były i dobrze je wykorzystać można właśnie na budowę mieszkań, ale to jest program kapitałowy. Natomiast mamy wciąż, to jest ważne, co chcę powiedzieć, tą część, którym wspieramy mamy po prostu samorządy w budownictwie czynszowym czy w budownictwie komunalnym i tutaj też bardzo rozpędziliśmy nasz program mieszkaniowy, bo w tej chwili w umowach jest 18 tysięcy mieszkań w umowach z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, więc w każdym regionie dzisiaj powstają mieszkania i te czynszowe z opcją dojścia do własności, takie komercyjne, budowane z funduszy w ramach programu Mieszkanie Plus i takie, które są po prostu naszą pomocą dobrze, dla samorządów. Dobrze, jak jest z dopłatami? No już mamy pierwsze umowy. Biała Podlaska to jest pierwsza umowa, która została podpisana przez BGK. Liczymy, że do systemu docelowo wchodzić będzie około 30 tysięcy rodzin do tych dopłat rocznie. Natomiast oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że nie stanie się to od razu, czyli nie stanie się to na początku roku 2019, bo ja przypomnę, że tymi dopłatami do czynszu, oprócz tego wymiaru społecznego, czyli trzeba spełnić kryterium dochodowe, mogą być objęte wyłącznie nowe inwestycje mieszkaniowe bądź rewitalizowane inwestycje mieszkaniowe. Więc to jest taki jednocześnie program pobudzający inwestycje. Taki ma dwa wymiary, społeczny i gospodarczy. No ale żeby powstały nowe inwestycje, no to oczywiście trzeba czasu. I my zachęcamy do budownictwa czynszowego. To jest jedna z zachęt, aby inwestorów zachęcać do budownictwa czynszowego, bo jestem głęboko przekonany... To na całym świecie sprawdziło się. Więc właśnie, że te nasze zwyczaje, które dzisiaj są raczej takie, bym powiedział, mocno zakorzenione we własności, docelowo będą ewoluować, tak jak ewoluowały w wielu innych obszarach w kierunku budownictwa czynszowego i ten udział budownictwa czynszowego będzie rósł. Dobrze, teraz panie ministrze, porozmawiajmy o programie Dostępność Plus. Co to jest? Dostępność to jest coś, co czeka nas wszystkich. bo wszyscy sobie wyobrażają, że program Dostępność Plus to jest jakiś program dla osób niepełnosprawnych. Natomiast to, tak żeby... Takie jest przekonanie, ale to, żeby być w jakikolwiek sposób wykluczonym z normalnego funkcjonowania, nie trzeba być niepełnosprawnym, wystarczy być osobą starszą, wystarczy mieć przejściowe jakieś trudności związane z na przykład chorobą, czy z sytuacją rodzinną, czy w jakikolwiek sposób, który nas ogranicza. I tutaj naprawdę mamy taki pomysł, aby we wszystkich obszarach, w których te ograniczenia występują, zebrać to w ustawę, zebrać to w program, znaleźć na to fundusze. Uruchomiliśmy na to przede wszystkim fundusze europejskie. To jest ponad 20 miliardów złotych, które możemy uruchomić z różnych źródeł, tak aby zawsze zagwarantować pełną dostępność, czy to w internecie, czy w telewizji, czy w komunikacji publicznej, czy w szkole, czy w szpitalu, czy gdziekolwiek indziej. I aby ta dostępność była, jakby to powiedzieć, taką umową społeczną, żeby wszyscy, którzy dzisiaj na przykład wpisaliśmy to do funduszy europejskich, żeby pozyskać fundusze europejskie, inwestycje muszą zapewniać to, że będą dostępne dla osób, które będą z nich korzystały, i to są osoby, na przykład w przypadku transportu, to jest wielki program, bo to jest program, w którym kupimy ponad 1000 autobusów niskopodłogowych do roku 2025 i one zawsze muszą być dostępne dla osób właśnie... Do zrobienia jest bardzo dużo. W jakimś tam ograniczeniach ruchowych. Jest bardzo dużo i chcemy to robić sukcesywnie oczywiście, bo wydamy warunki techniczne budynków, przygotowaliśmy projektowanie uniwersalne, które pozwala na to, żeby projektować właśnie z uwzględnieniem dostępności. Szkolimy nadzór budowlany, szkolimy urzędników, tak aby wiedzieli, że takie zasady występują, ale też będziemy wprowadzać bardziej twarde zobowiązania, tak aby w poszczególnych przepisach było obligatoryjnie, że one muszą być na przykład budynki dostępne dla osób niepełnosprawnych w takim i w takim zakresie. Choćby przy budowie mieszkań, jakaś część mieszkań chcielibyśmy, aby zawsze była zagwarantowana, że jest dostępna dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Skąd pieniądze? Poza Unią oczywiście, bo... No to są pieniądze oczywiście unijne i krajowe. Jeśli chodzi o tą dostępność przestrzeni publicznej, ona jest niezwykle ważna, ale to jest dużo szersze zjawisko. Mamy dzisiaj już Radę Dostępności, Pakt na Rzecz Dostępności, do którego przystępują różne podmioty. Chcemy włączyć w to też inwestorów prywatnych, organizacje, samorządy, wszystkich, którzy są odpowiedzialni za tą naszą rzeczywistość, bo to nie tylko oczywiście jest kwestia rządu, tak aby to też podnieść świadomość, bo oprócz tego wymiaru takiego czysto technicznego, jest niezwykle ważne, aby być wrażliwym na to, że społeczeństwo się starzeje, my się starzejemy i że nasze potrzeby są nieco inne niż jeszcze ileś lat temu i musimy te potrzeby przy swoich planach inwestycyjnych brać pod uwagę i stąd też oprócz takich twardych obowiązków przeprowadzimy cały szereg działań, które nazywamy Paktem na Rzecz Dostępności. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Bardzo dziękuję również. Bardzo ważny projekt. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 17 minut pozostało do 19. Reportaż w Trójce. Jest pędzi wiatrem, wielbicielem wolności i osobliwości. Grzegorz Siwy-Pawłowski ze Szklarskiej Poręby opowiada o swoim świecie w reportażu Doroty Jaśkiewicz-Łebek pod tytułem Przepis na artystę. Artyści. Mijają nas na ulicach i nawet nie podejrzewamy, że to oni. Czy zastanawialiście się Państwo, jak się zostaje artystą? eksperymentowałem, szukałem i powróciłem do zabawy z dzieciństwa, czyli do skojarzeń. Podstawowym składnikiem przepisu jest odpowiedni człowiek. Człowiek twórczy, o zdolnościach artystycznych. No, najprostszym sposobem jest nauka zdolnego człowieka na uczelni artystycznej i otrzymanie dyplomu magistra sztuki. Wtedy wszystko jest jasne. Ale co zrobić, jeśli się o dyplom nie postarał? Nie skończyłem żadnej szkoły, także moją szkołą są ludzie, których spotkałem. Zacznijmy od pierwszego składnika. Odpowiedni człowiek. Wolny duch. Motto życiowe. Stwórzmy coś. Grzegorz Siwy Pawłowski. Stworzyłem sobie jeden pojazd, swój własny, zbudowany przez siebie, z którego się cieszę i jak jadę na nim, to wiem, że to jest moja myśl. Stalowy. Eliminuję wszystko, co plastikowe. Kocham stal, rdzę i to można w nim znaleźć. Wybór tworzywa na dzieło. Wiesz co, to się zaklinowało, sam musisz wyciągnąć. O, co to za maszyna? Stara waga. To była waga. Ogromna. Bo takie coś... Ciekawe. No i wiesz, takie dwie półkule i masz kulę już. Oczywiście. Z uszami. Pojdło dla bydła. Ale mamy dobry dzień. Masz farta. Ale poidło nieużywane kawałek. To pan ma jeszcze lepszy niż ja, bo ja mam używane. Grzegorz może. Miło mi. Musimy się poznać gdzieś tam na Facebooku, czy nie? O, tak, ja tam pewnie. Mam tę swoją stronę starości. No to o, strona super. Zamiarzy. To się zaraz wymienimy. Pani nawet nie wie, kogo to interesuje. Moimi klientami, znajomymi są lekarze, psycholodzy, gwiazdy przeróżniste. Kupię. Ale oni coś rowy. Z tego robią, czy tak po oni, prostu? Oni też się tym po prostu cieszą. Znajduje się na złomowisku rower stuletni prawie. Chętnie kupią za 200, 300, 400 zł. I stworzą z niego nowe dzieło. Struktury, które daje czas właśnie w tej stali, to co się dzieje, jak się przyjrzymy, te parchy, te spienienia. To nie do podrobienia. My, tacy jak on, jakby byśmy tego nie robili, to już by było przetopione, nie do odzyskania. Wybór stylu. Długo szukałem swojej linii takiej charakterystycznej, czegoś, co wyróżni moje prace, co będzie wiadomo, że jest moje. Nie szukałem klasycznej rzeźby w rzeźbie, tylko żeby... przy jak najmniejszym udziale ozdobników wyrazić emocje. Eksperymentowałem, szukałem i powróciłem do zabawy z dzieciństwa, czyli do skojarzeń. Zacząłem eksperymentować w symbolach. Przykładowo mamy zwykły polny kamień, na który pada cień odpowiednio, tworząc jakiś rodzaj oczodołu. Gdzieś nos zaczyna się rysować. Wymaga to użycia odrobiny wyobraźni, a żeby to odkryć, dokładałem drewno i się okazało, że im prościej zaczynam podchodzić do formy, tym jest trudniej. Mocowałem się, układałem tą figurę. Odchodzę, zostawiam, podpytuję swoich znajomych, czy to, co ja miałem na myśli, jest na tyle wyraźne, żeby widz to odczytał. A my dalej buszujemy, bo recykling artystyczny to taki trend twórczego wykorzystywania starych przedmiotów, dający im drugie piękne życie. To, z czym muszę walczyć, to jest ta selekcja, co wezmę, a co nie. Tak naprawdę to co drugi element by się do czegoś przydał zaraz, ale trzeba się z tego leczyć. Znalazłem teraz wnyk. Wnyk? Wnyk. Pewnie wiele zwierząt zginęło wcześniej. Tak, ale jak się go połączy z jakimś ciekawym kamieniem bądź elementem drewnianym, stworzy się piękna paszcza. No ale skąd inspiracje? Prawie całe życie tutaj mieszkam. Miałem kilka lat, jak się tu przeprowadziliśmy, czyli do Szklarskiej Poręby. Czuję się stąd korzeniami. Mój tato jest stąd, mój dziadek stąd. Pracowali w lesie, zrywka drzewa. Mieli konie pociągowe, potężne, na które jak patrzyłem jako kilkuletni człowiek, a jak widziałem, jak one sobie radzą w lesie z wielkimi kłodami drzewa, to było w ogóle dla mnie coś niewyobrażalnego, jaka to jest siła. A tutaj widzę takie dwie figury wyjących wilków pod ścianą lasu, to też twoje. To są nie? Akurat figury mojego przyjaciela Maćka Wokana, który także jest rzeźbiarzem, który w ogóle mnie zaprosił kiedyś do swojej pracowni. Tak naprawdę dzięki niemu to zacząłem odkrywać i później poszedłem dalej w świat. No ty jesteś samoukiem. Tak, nie skończyłem żadnej szkoły, także moją szkołą są ludzie, których spotkałem. później teatry uliczne, klinika lalek, w której się zafascynowałem tą scenografią. Też w moich figurach można zobaczyć właśnie trochę takie pantomimiczne ruchy. Swego czasu zajmowałem się też kuglarstwem, mieliśmy ekipę, plułem ogniem, po czym właśnie powędrowałem dalej. Poznałem Darka Milińskiego. Jak zobaczyłem tego wariata, to wiedziałem, że się dogadamy od razu. Dariusz Miliński, malarz, performer, grupa plastyczna Pławna 9, to jest jego grupa, którą stworzył. Spędziłem tam u Darka około 4 lat. To co, tam mieszkałeś? Mieszkałem, czułem się jak u siebie. Wioska artystyczna Pławna nagle ożyła, nagle dostała bajkowości jakieś, przeplatały się przez nią rozmaite wartościowe postacie. Jedni drugich pchali do jakichś działań, motywowali i to była moja szkoła właśnie. Poszukiwań tworzywa ciąg dalszy. Teraz kamieniołom. Jak ja tu wjeżdżam, to ja mam ciarki. Spójrz na te ściany potężne, granitowe. Normalnie zgniata cię. A jak spojrzysz na te cienie, tamta skała mi się bardzo podoba, brakuje tylko oka. Gdzieś tu fragment twarzy widzę zarysowany nagle w tych wspękaniach. Teraz stoimy na przykład przy stercie, to jest taki odpad od foremniaków. I tutaj ja wiem, że jakieś takie znajdę głowy, takie bliżej ludzkiej głowy, bo tutaj tak jest ten kamień łupany. Przy samej ścianie znajduje jakieś tafle płaskie poprzez to, że ta skała jest mocno posztychowana. Zobacz, widzisz tą płaską taflę kamienia? I w tym na przykład ja wyciągnę kontur figury danej. Czy to będzie ryba? To jest to, co jak później... Jak ryba wygląda, tak, gdzieś jest zalążek i później trzeba to podkreślić, dociągnąć, dodać charakteru i tej czytelności. Najpierw trzeba to zobaczyć. Właśnie, i to jest najfajniejsze, to szukanie tego. Tam przejdźmy dalej. Po Darku Milińskim wróciłem do swojego gniazda, czyli do Szklarskiej Poręby. Spotkałem kolejną wartościową osobę. Niestety był, bo nie żyje, Juliusz Naumowicz. No, legenda tutaj. Legenda, człowiek legenda. Minerały. Bractwo Walańskie to jest Juliusz Naumowicz. Ja nie miałem możliwości, żeby gdzieś postawić pracownię. I on powiedział, przyjdź do mnie, zobacz, tu jest wiatka i stała tam, gdzie teraz patrzymy, gdzie stoi ta duża pracownia. On mówi, weź sobie tam ogarnij, posprzątaj. W sąsiedztwie tylko dwa budynki. W jednym mieszka stary leśnik, drwal, któremu nie przeszkadzają hałasy. A nie jestem łatwym lokatorem, bo pracuję często do 3-4 nad ranem, a praca przy stali jest głośna. No to do dzieła. Moje narzędzia nie są typowo rzeźbiarskie. Dłuta gdzieś leżą w szafie na końcu. Jeśli pracuję w drewnie, to używam pilarki spalinowej. Stoimy właśnie przed figurą 6-metrową zrobioną ze stali. Nie jest to taki klasyczny rycerz w zbroi okuty. Płaty metalu widzę tak gdzieniegdzie. Tak, tylko. I nie jest pokryty zbroją, jest bardziej cielisty. Dłoń jest piękna, napracowałeś się przy tej dłoni, nawet żyły widać. Dłonie są zawsze bardzo pracochłonne, żeby ten ruch był lekki. To nie jest takie chwycenie po prostu siermiężne rury w rękę, tylko ta ręka jeszcze pracuje na tej rurze. Ona ją dopiero chwyta, gdzieś pewne palce ruszają do przodu, inne się zatrzymały już. To pod zamówienie robisz? Tak. Już jedną taką figurę zrobiłem temu samemu panu, która stanęła nad Jeziorem Bodeńskim. To jest ważne, żeby nie tylko sobie malować albo rzeźbić, tylko żeby żyć, kurczę. Dariusz Miliński, mentor Grzegorza, zaczynał jako amator, jednak stał się popularnym artystą. Dzisiaj nie jest czas męk i Van Goghów. Gdybyś miała żyć tak, jak on żył, wiesz, na psyndach, na głodach, jak u Trillo, czy tam nie wiem kto jeszcze, pewnie, że w śmietniku można się wyżywić, przeżyć znaczy, bo w śmietniku można znaleźć fajne rzeczy. Pewni ludzie, pewne środowiska nie potrafią przedstawić się, bo to już nie są czasy jakiejś komuny. To już dzisiaj trzeba wymyśleć. To nie tak, że po prostu mam projekt i czekam na sponsora. No i se czekaj po prostu. Są ludzie, którzy czekają na sponsora, a tego sponsora trzeba sobie znaleźć. Coś, wiesz, to trzeba być mądralą, wiesz.